नजराना भेजा किसी ने प्यार का है दीवाना जो बस तेरे दीदार का नजराना भेजा किसी ने प्यार का है दीवाना जो बस तेरे दीदार का हो नजराना रहेंगे जो रूठे रूठे रहेंगे जो रूठे रूठे झूठे मूठे करके नखरे तो हम बोलेंगे नहीं यूं आपसे अरे देखो अब ना रोको टोको ना हंसी को जो आने वाली है होठों पे चुपचाप से मुस्कुराना आया है तोहफा दिलदार का नजराना भेजा किसी ने प्यार का है दीवाना कभी कभी कभी कभी दूरी भी जरूरी है प्रेमियों में प्यार बढ़ाने के वास्ते अरे होते ही है ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े जाने अनजाने देखो प्यार के रास्ते न घबराना टल गया समा इंतजार का नजराना भेजा किसी ने प्यार का है दीवाना जो बस तेरे दीदार का नजराना किसी ने प्यार का भेजा किसी ने प्यार का